Fırat kenarında yüzen kayıklar ne? Kayıklar neden? Kayıklar. Anam ağlar bacım beni sayıklar öle, sayıklar medem, sayıklar. Başıma toplanmış bağrı yanıklar öle, yanıklar medem, yanıklar. Nettim size beni yaray götürün ödem götürün. Nettim size beni yaray götürün ödem götürün. Elbisem duvarda asılı kaldı ne? Vay kaldı dedim, vay kaldı. Çeyizim sandıkta basılı kaldı ne? Vay kaldı dedim, vay kaldı. O yar benim ile küsürüm kaldı ne? Vay kaldı dedim, vay kaldı. Nettim size beni yaray götürün ödem götürün. Nettim size beni yaray götürün ödem götürün.